بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na risala yetu usulu sunna lilimam Abi Bakr Abdullah rahimahullahu ta'ala al-Humayriyu, na leo tunaingia katika nukta ya al-Qur'anu kalamullahi. Qur'ani ni maneno ya Allah. Al-Qur'anu kalamullahi, Qur'ani ni maneno ya Allah. Anasema al-Imam al-Humaydi rahimahullahu ta'ala, sami'tu Sufyana, ilimsikia Imam Sufyan yaqulu, anasema al-Qur'anu kalamullah, Qur'ani ni maneno ya Allah. Wa man qala makhluqun, na atakayesema Qur'ani ni makhluqun. Makhluq, ايش ما معنى كلمه مخلوق؟ kiumbe. Atakayesema Qur'ani ni makhluqun fa huwa mubtadi'un, huyo ni mzushi. Lam nasma' ahadan, hatujawahi kumsikia yeyote yaqulu hadha, anasema mfano wa tamko hilo kwamba Qur'ani ni nini? Ni makhluqun. طيب. وقد دلت أدلة الكتاب والسنة، نزمجوليش هيلو دليلي كم أدلة، دليلي نينجي جمع دليل. الكتاب والسنة دليل ذا آية ذا قرآني ندليل ذا حديثي على أن القرآن كلام الله، صوت هيزي ذا ونيشيا قوان بقرآني نمانينو يا الله تبارك وتعالى. وصفه من صفاته، وصفة من صفاته، نني صفة ميونغوني وصفة ذاكي. وصفة من صفاته، نني صفة ميونغوني وصفة ذاكي تبارك وتعالى. وليس بمخلوق، na Qur'ani sio kiumbe. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah tabaraka wa ta'ala, wa in ahadun min al-mushrikina stajaraka, na yeyote katika washirikina stajaraka, ambaye atataka hifadhi apate amani kutoka kwako, fa ajirhu, basi mpe hifadhi. Hatta yasma'a kalam Allah, mpaka apate kusikia maneno ya Allah. Akaisema kalam Allah, maneno ya Allah. Surati Tauba aya 6. Wa qad tahadda Allah ta'ala al-ins wal-jinn, Allah amewawekea upambanaji au upinzani wanadamu na majini. Ala an yatu bimithli al-Qur'an, kama wao wanajiona wana elimu, walete mfano wa Qur'ani. Wanajiona wao wana uwezo, walete mfano wa Qur'ani. Aya moja, aya kumi, japo sura moja, walete, wakusanyike majini wote na falsafa zao, na wakusanyike wanadamu wote na wasomi wao, halafu watunge aya moja tu ifanane na aya ya Qur'an. Faajazu, wakashindwa, hawawezi. Thumma tahaddahum an yatu bi 10 suwarin faqat, kisha akapambana nao walete basi japo sura 10 hawawezi, fahajazu wakashindwa, fatahaddahum an yaatu bimithli asghara suratin min alquran, walete mfano japo kisura kidogo katika sura za Qur'an, wakusanyike wanadamu wale wasomi maprofesa wenye kujiamini sasa vizuri na wenye uwezo wa kutosha, halafu wasitosheke wao tu, wawaite na majini pia, wale majini wataalamu wenye uwezo na wao, halafu wote hawa washirikiane, wakae kwenye meza moja, watunge kijisura kifupi kama vile inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar, au watunge mfano wa kisura kifupi kama wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wajaribu, wakae kwenye meza, washirikiane, walete, hawawezi, hawawezi. Tunafahamiana vizuri. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala alipotangaza mpambano wake huu hawakuweza, fahajazu wakashindwa, thumma tahaddahum ayatu bimithli tayyib tayyib, fahajazu wakashindwa, ma anna alladhina tahaddahum kanu ablagha alkhalqi wa afsahahum, pamoja na kwamba wale ambao Allah tabaraka wa taala aliwatangazia mpambano na wao walikuwa ni mafasaha wa watu na wenye uwezo wa lugha nzuri ya Kiarabu, lakini hawakuweza. والقرآن نزل بلغتهم, na Qur'ani imeteremka kwa lugha yao ya Kiarabu, pia hawakuweza. وما هذا أعلن وعجزهم التام الكلام التام الكامل, pamoja na hivyo Allah tabarak wa taala akatangaza kushindwa kwao, ushindwaji uliokabilika. Wabaki tahadda ala madari tarikh, na mpambano huo ukabakia katika historia mpaka leo. Utasoma sisi walete na wao, kama wanasema Qur'ani ni visa vya kale, Qur'ani ni maneno ya kishairi, Qur'ani ni maneno ya kiwehuwehu, Qur'ani ni maneno asatiru al-awwalin, hebu leteni na nyie hayo maneno kama mnaweza kutengeneza mfano wake. Hawakuweza. Falam yastati' ahadan min al-khalqi, hakuweza kiumbe yoyote, an yati bishay'in min dhalika, kuleta chochote katika hizo aya za Qur'ani au katika sura za Qur'ani. Walau kana hadha kalamu basharin, na kama hii Qur'ani ingalikuwa ni maneno ya kiumbe, lastata'a ba'd al-khalqi an ya'tiya bimithlihi aw qariban minhu, basi mwanadamu angeweza kuleta mfano wake au maneno kidogo yenye kushabihiana na hayo. Walau kana al-Qur'an, na law kama ingalikuwa hii Qur'ani laysa kalamu Allah, si maneno ya Allah, la hasala fihi anwa'a min al-ikhtilafi wan naqs, pangilipatikana ndani yake namna mbalimbali za tofauti na mapungufu. Lakini haina mapungufu wala haina tofauti, ile iliyoteremka kwa mtume ndio hiyo hiyo itaendelea kusomwa mpaka zama za mwisho. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah, afala yatadabbaruna alqur'ana, hivi wanadamu hawaizingatii Qur'an, walau kana min indi ghairi Allah, na lau kama hii Qur'ani ingalikuwa yatoka kwa asiyekuwa Allah, lawajadu fihi ikhtilafan kathira, basi wangeliziona tofauti nyingi sana katika aya hizi za Qur'an. Wakana an-nabi suratu an-nisa aya 82, wakana an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na alikuwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam yataawadhu bikalimati Allah ta'ala, akijilinda kwa maneno ya Allah aliyetakasika. Wala ukana makhluqan, na lau kama haya maneno ya Allah ingelikuwa ni kiumbe, lama taawadha bihi nabiyu sallallahu alayhi wasallam, mtume asingelijilinda kwa kiumbe, asingelijilinda. Mtume ajua nini shirki, na mtume ndio mwalimu wa tauhidi na ndio dai wa kutangaza na kuilingania tauhidi. Asingeweza kuwa anajilinda kwa kiumbe. Yataawadhu bikalimati Allah, mtume anajilinda kwa maneno ya Allah. Faqad rawa al-Muslim, amepokea al-Imam Muslim katika namba 2708 an Khawlata binti Hakimi As-Sulamiyya, kutoka kwa Khawla binti Hakimi As-Sulamiyya, qalat, asema dada huyu, sami'tu Rasulullah, nilimsikia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaqulu, anasema, man nazala manzilan, yoyote atakayeingia mahala, atakayeteremka sehemu kwenye mji mahala, kaingia pale, thumma qala, kisha akasema haya maneno, a'udhu bikalimati Allahi tammati, ninajilinda kwa maneno ya Allah yaliyotimia, min sharri ma khalaqa, kutokamana na shari ya alichoumba Allah. Akisoma haya maneno, embu soma, tena hii ni dua. Ukiingia mahala umeingia popote, mji, nchi, nyumba, ukumbi, mahala umeingia, kiteremka pale mahala, soma hiyo dua. Tufahamiane vizuri. Man nazala manzilan, ukiingia mahala wewe, soma hii dua. Faida yake nini? Lam yadhurruhu shay, hakuna kitakachomdhuru, hakuna kitakachomdhuru. Maanake umejilinda kwa maneno ya Allah na kilichoumbwa na Allah, chochote na shari ya kila kilichoumbwa, kitu gani kijaumbwa na Allah kwa kama umetegewa uchawi utasalimika nao, kama kuna maadui utasalimika nao, kama kuna watu gani sijui, utasalimika na shari za aina yoyote zilizoko katika eneo lile. Tumefahamiana vizuri. Hatta yartahila min manzilihi dhalik, mpaka atakapoondoka pale katika ile mahala alipoteremka, tabaki salama mpaka atakapoondoka. Kuna haja ya kuwa na hirizi? Kuna haja ya kumtaka subiani ya kulinde? Kuna haja shekhe ya kuandikia 30 ya kuweka mfukoni? Hamna haja. Kwa silaha yuko nayo Muislamu, usoma tu athari hii, na kadri utakapokuwa na ikhlasi ndipo utakapokuwa na hifadhi ya Allah. Vile unavyoamini maneno ya Allah, unavyoamini maneno ya Mtume, ndipo hivyo hivyo utakapopata hifadhi ya Allah. Ukitilia mashaka utabakia kwenye mashaka hivyo hivyo. Tufahamiane vizuri. Na dalili za Qur'ani katika kusema kwamba Al-Qur'anu kalamullah, Qur'ani maneno ya Allah, ni kwamba Muislamu anatakikana aitakidi kwamba Qur'ani kusmahana, Qur'ani ni maneno ya Allah na Qur'ani sio maneno ya kiumbe. Na dalili ziko nyingi. Shekhe ametutajia dalili moja, sawa sawa. Wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah. Akataja kalam Allah, maneno ya Allah. Lakini pia katika surati Hudi Allah asema alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. sawa sawa. Na Allah akasema wama anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi وقالوا نجينا وصف وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة حكونا مهالا داني قرآن وتقوتا فميليزا قبا قرآن مخلوق مفهمين بزور أتكيسيما كوا قرآن مخلوق هو نناني مبتدع سواسوا هو نمبتدع bali katika hadithi ameisimulia Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhuma asema kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'ridu nafsahu ala an-nasi, alikuwa mtume anaipeleka nafsi yake anaidhihirisha mbele za watu, fil mawqif, katika mawqif, katika Arafa, alafu anasema فقال امتما نسيما ألا رجل يحملني إلى قومه ناني ناني أعزى كن شكوى ميمي أن تليك قواتواك ناني أعزى كن شكوى أن تليك قواتواك فإن قريشا واني حقيقة هوا ما قريش واتوا مكة منعوني أن أبلغ كلام ربي ومن زوية ميمي كفكيشة كلام ربي maneno ya Mola wangu, akatumia ibara kalama. Utasemaje makhluk? Mfahamiana vizuri. Ni hadithi amepokea Imam Abu Daud na Tirmidhi pia vile vile na Nasa'i, hadithi hasan sahih. Na wengineo, nisaisha pia Sheikh Al-Albani. Na kuna faida ametaja al-Imam Ahmad bin Hanbal yasema al-Qur'anu kalamullah, Qur'an ni maneno ya Allah, haythu tasarrafa, namna alivyosarif mwenyewe, wa ala kulli wajhin wa ala kulli wujhatin, ndio kila namna itabaki Qur'an ni maneno ya nani? Ya Allah. Bali الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم أنا سيما سألت أبي للموليز ببانغو وأبا زرعة لكموليز في أبا زرعة عن مذهب أن مذاهب أهل السنة في أصول الدين كناك مذهب أهل السنة كتكمسين ديني وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار na yale ambayo waliadiriki kwa wanawachuoni wa miji yote, wama yaatakidani min dhalika, na lile ambalo wanalitakidi hilo. Faqala, wakasema Abu Hatim na Bazura wakasemaje, adarakana alulama, tumewadiriki sisi wanawachuoni wakubwa, fi jamii al-amsar, katika miji yote, Hijazan, miji ya Hijazi wa Iraqan, na miji ya Iraqi wa Shaman, na miji ya Sham wa Yamanan, na miji ya Yaman. Fakana madhahabuhum, ikawa madhahabu yao wote hawa wakisema wal Qur'anu kalamullahi ghayru makhluqin bijami'i jihatihi, Qur'ani ni maneno ya Allah na sio kiumbe kwa namna zake zote, jihatihi, kwa pande zake zote. Kasa sharha usulu al-i'tiqad. Bali akasema pia Sheikh amesema nilimsikia Sufyan. Sufyan anasemaje? Wal Qur'anu kalamullah, Qur'an maneno ya Allah. Sufyan ibn Uyayna alizaliwa katika mji wa Kufa. Kufa iko wapi? Iraqi. Alizaliwa katika mji wa Kufa. Mwaka gani kazaliwa? Mwaka 107. Mwaka 100 na ngapi? 107. Sasa hivi ni mwaka gani? 1440. Toa mwaka 107. Anasema سمع من عمرو بن دينار سفيان يلمسكي عمرو بن دينار لا كمسكي ابن شهاب الزهري وعاصم ابن أبي نجود وغيرهم وسمع منه الأعمش وابن جريج وشعبة وهؤلاء من شيوخه نهاوني مشيخواك إينا كو قرن ينقاب منك هو قرن يبيلي منزوني نهاوني كو قرن يقوانزا منك إليمية يقوانزا فهمينا بزور هاوني مشيخواك وعبد الله بن مبارك والشافعي wote hawa katika hawa wanawachuoni wakubwa itikadi yao ilikuwa ni nini Qur'ani maneno ya nani Allah wal Humaydi wa Yahya ibn Ma'in wa Ali ibn Madin wa Ahmad ibn Hanbal wa Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Ishaq ibn Rahawi wa ghayrihim qala anhu al Imam Shafi'i laula Malik Imam Shafi'i amzungumza Malik laula Malik لو سي مالك وسفيان بن عيينة نسفيان بن عيينة وجو مالك إمام دار الهجرة مالك إمام ومدينة هكون أمت تجيب سؤالي مدينة نمالك يكو مدينة مليوة يعني كما هابا كتك مجيد وتبورة كون عالم كبوة هكون أمت تثبوت كون ينوى مدوم ويولي يوكو لازم واتو ورجي كواكي هفو لكو مالك مدينة akasema Malik lau kama sio Malik na Sufyan ibn Uyayna la dhahaba ilmu al-Hijaz ingeondoka elimu ya Hijaz hawa walikuwa ni vigogo wa mji wa Makka na Madina na huyu Sufyan ibn Uyayna amekufa mwaka 198 amezaliwa mwaka gani 107 kafariki mwaka 198 ameishi miaka mingapi 91 na atakayesema Qur'an makhluqun fa huwa mubtadi'un yoyote atakayesema Qur'an ni makhluq huyo nani mubtadi'un ni mzushi kwa nini lianahu kalamu Allah ta'ala kwa sababu Qur'ani ni maneno ya Allah aliyetakasika wa huwa sifatun min sifatihi na Qur'ani ni sifa katika sifa za nani za Allah wa sifatullah ghayru makhluqa na sifa za Allah sio kiumbe sifa za Allah sio nini sio kiumbe wali anna Allah ta'ala qala ala lahu al-khalq wal-amr Allah amesema yeye ndiye mwenye uumbaji. Ala lahu al-khalq, yeye ndio mwenye kazi ya kuumba. Wal amru na amri ni ya kwake. Kwa hiyo fal khalqu jami'u ma khalaqa dakhilun fihi. Khalqu vitu vyote vilivyoumbwa na Allah vinaingia katika khalq. Li anna al-kalama idha kana lafdahu 'amman ikiwa maneno tamko lake ni katika tamko la Allah tabaraka wa taala tena ni tamko ambalo aman fa hakikatuhu annahu am hakika yake ni kwamba tamko la Allah ni am tajuzu lana an nunzila al-kalama 'ala al-haqiqati bighayri hujjatin wala burhan hatustahiki sisi kuyatoa maneno ya Allah kuyapeleka katika mahali pengine kuyatoa kwenye hakika yake tukayepeleka katika mambo yasijui ya kimajazi pasina hujja wala pasina dalili ya wazi Allah aliposema ala lahul khalq maana yake ni kwamba hii ilikuwa inahusu viumbe vyake vyote sawa sawa na aliposema wal amru ametaja amri sawa sawa vyote ni viumbe kuna viumbe na kuna nini eh na amri kuna viumbe na kuna nini kuna amri ikajulisha kwamba yale ambayo twamsifu nayo Allah tabaraka wa taala kwamba amri ya Allah sio makhluki. Amri ya Allah sio nini? Sio makhluki. Pia Allah amesema wakadhalika auhaina ilayka min amrina, wakadhalika auhaina ilayka ruhan min amrina. Na pia vile vile tumekufunulia wewe Muhammad ruhan min amrina. Ametumia amri, na amri sio makhluk, tumefahamiana vizuri. Bali pia atakayesema Qur'an ni makhluk, huyu atakikana atiwe bakora, atakikana aadhibiwe, atiwe adabu. Baada atakikana kama kuna jela, apelekwe jela, akae huko mpaka afe, asitoki tena, afungwe kifungo cha maisha. Na hii ilikuwa ni hukumu ya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Malik alikuwa anasema man qala al-Qur'an makhluqun yuja darban wa yuhbasu hatta yamut. Atakayesema Qur'an makhluq achapwe, atiwe maumivu ya hasa hasa, halafu afungwe mpaka afe, akae jela mpaka afe, kifungo cha maisha kinakuwa hicho. Sawa sawa. Na al-Imam Shafi'i yasema al-Qur'an kalamullah ghayru makhluq. Qur'an maneno ya Allah sio nini? Sio makhluq. Bali kuna wanawachuoni wengine wameenda zaidi, kama vile al-Imam Ahmad ibn Hanbali, yeye kasema man qala al-Qur'an makhluq fa huwa indana kafir. Atakayesema Qur'an makhluq huyo kwetu sisi ni kafiri. Kwa nini? Lianna al-Qur'an min ilmi Allah, kwa sababu Qur'an ni katika ilmu ya Allah azza wa jalla. Wa fihi asma'u Allah azza wa jalla, na katika Qur'ani humo kuna majina ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo atakuwa ni kiumbe. Eh? Isikani Imam Ahmad ibn Hanbal yeye ampeleka katika daraja ya ukafiri kabisa yule mtu, na wengine wamesema ni mtaja. Na Sufyan Allah ta'ala yarima man za'ama anna qawla Allah azza wa jalla, atakayedai kwamba kauli ya Allah azza wa jalla aliposema ya Musa, e Musa, innahu ana Allahu al-azizul hakim, hakika mimi ndio Allah mwenye nguvu na mwenye hikma, atakayesema makhluqun, atakayesema hayo maneno ni nini? Ni makhluqun, fa huwa kafirun zindiqun halalud dami. Haya ni maneno ya Sufyan ath-Thawri. Huyu ni mtu zindiku, tena ni mtu kafiri, na halali damu yake akatwe kichwa. Bali pia al-Imam an-Nadhr bin Muhammad al-Maruzi yeye anasema man qala hadhihi al-ayatu makhluqa, atakayesema hii aya ni kiumbe. Aya gani? Innani ana Allahu, hakika mimi ndio Allah, la ilaha illa ana, hakuna anayestahiki kuabudiwa isipokuwa mimi. Fa'buduni, niabuduni mimi. Wa aqimis salata li dhikri, nimsimamishe swala, na usimamishe swala kwa kunitaja mimi, kwa utajio wangu. Atakayesema hii aya ni makhluq fakad kafara, huyo mfanya nini? Amekufuru. Waqala adh-Dhahabi, al-Imam adh-Dhahabi anasema أما التكفير من قال بخلق القرآن أما كفرشاجي ويولا تكيسيمك وما قرآن مخلوق فقد ورد عن سائر أئمة السلف لم فتكانك ونواتشووني قريب وات ونواتشووني وينجي في عصر مالك كتكزام زي إمام مالك كتكزام زي إمام لن إمام مالك رحمه الله تعالى والثوري نإمام سفيان الثوري كتك زمزاو ثم عصري ابن مبارك كيش كتك زمزا كنا إمام عبد الله بن مبارك ووكيع كتك زمزا كنا إمام وكيع ثم عصري الشافعي فيه يتبتكان مسمم هو كتك زمزا كنا إمام شافعي وعفانا وقعنبي ثم عصر الحنبلي أحمد بن حنبلي وعلي بن مديني، ثم عصر البخاري وابن زرعة الرازي. هواوته كتكزمزاو إلي كوا هو نمسيمامو وميمامو ووته. ثم عصر محمد بن نصر المروزي والنسائي والنسائي ومحمد بن جرير وابن خزيمة. هزي زمزاو هوا ميمامو ولكوا ونمويتكيدي mtu ambaye atasema Qur'an ni makhluki walimuitakidi kwa nani ni kafiri. وقال ابو محمد عبد الرحمن ابن ابي حاتم سالت ابي وابا زرع تمسوم قوله سواء ميمام wote wale katika zama hizo wakiwa wanaitakidi kwa Qur'an ni nini kalam Allah Qur'an ni maneno ya Allah غير مخلوق سيولين شو كيولة هذا مسكي يويوتي أنا سيبا كما هكو سيما يويوتي كتك ما إمام والسلف في القرآن المخلوق أولو سيما بفتات سنوازوش ويبو الإمام الحميدي رحمه الله تعالى أبي تفنديشا كتك نبتهي تفهم يا قوامبا نتويتكيدي قوامبا قرآن لمن ينناني كلام الله ومن قال مخلوق فهو مبتدع لم نسمع أحدا يقول هذا هتكواهكم سكيروتي يوزنهمزا قوله والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.